дай, сеньки кълви са розгай мей. Оки мей, под плънкън плънши оки дай. Оки дай, под плънкън плънши оки мей. Ласа инима се си бата, ритмус телевора чекат. Căci buzele noastre în șoaptă s-au contopit într-un oftat. Lasă inima să-ți bată nebună și sălbatică și numai ochii să-ți vorbească de dragoste, de dragoste. Ai tăi, ochii tăi, curați și sinceri ca și ai mei. Ochii mei, nu mint cum nu mint nici ai tăi. Ochii tăi, iubesc cum iubesc și ai mei. Lasă inima să-ți bată în ritmul stelelor cecat. Căci buzele noastre în șoaptă s-au contopit într-un oftat. Lasă inima să-ți bată nebună și sălbatică și numai ochii să-ți vorbească de dragoste, de dragoste. Lasă inima să-ți bată în ritmul stelelor cecat. Căci buzele noastre în șoaptă s-au contopit într-un oftat. Lasă inima să-ți bată nebună și sălbatică și numai ochii să-ți vorbească de dragoste.